Раздзел 4. Раніца ў нядзелю была ціхая, ясная, сонца ярка ззяла. Пасля снедання Мэры падаравала Тому новенькі, толькі што куплены ножык-складанчык цаною ў 12,5 цэнтаў, і Том аж зайшоўся ад захаплення. Ласка кузіны ўсхваляла яго да глыбіні душы. Праўда, ножык быў бяспечны, і ім нічога нельга было рэзаць. Але Том усё ж такі ўхітрыўся парэзаць ім буфет і падрыхтаваўся ўжо ўзяцца за пісьмовы стол, як яго паклікалі адзявацца, каб ісці ў нядзельную школу. Мэры падала яму бляшаны тазік з вадой і кавалак мыла. Ён выйшаў за дзверы і паставіў тазік на лавачку, потым абмакнуў мыла ў ваду і палажыў яго на месца. Тады закасаў рукавы, асцярожна выліў ваду на зямлю, увайшоў у кухню і пачаў старанна церці сабе твар рушніком, што вісеў за дзвярыма. Але Мэры адабрала ад яго рушнік, кажучы: «Як табе не сорамна, Том? Не трэба быць такім брыдкім. Нічога табе не станецца, калі ты памыешся». Том быў крыху засаромлены. Тазік зноў напоўнілі вадой. На гэты раз Том спачатку пастаяў над ім, нібы збіраючыся з духам, а потым глыбока ўздыхнуў і пачаў мыцца. Калі ён другі раз увайшоў у кухню і са сплюшчанымі вачмі пачаў мацаць рукамі рушнік, то вада і мыльная пена на яго твары ўсім сведчылі, што на гэты раз ён быў добрасумленны. Але тым не менш, калі ён вынырнуў з-пад рушніка, фізіяномія яго аказалася зусім нездавальняючай, бо чыстая мясціна, нібы маска, займала толькі частку твара ад ілба да падбародка. Вышэй і ніжэй ад гэтага ўчастку заставалася вялікая неабваднёная тэрыторыя, якая наверсе падымалася на лоб, а ўнізе цёмнай паласой ляжала вакол шыі. Тады Мэры сама ўзялася за яго, і толькі пасля гэтага Том зрабіўся малайцом, з якім не сорамна паказацца на вуліцы. Валасы яго былі прычэсаныя і змазаныя памадай, а кароценькія кудзеркі размешчаны прыгожа і сіметрычна. Сам жа ён толькі старанна прыгладжваў свае валасы і пнуўся прыціснуць іх так, каб яны ляжалі на галаве зусім гладка. Ён лічыў, што кучаравасць робіць яго падобным на дзяўчынку. Потым Мэры дастала яго святочны касцюм, які вось ужо 2 гады надзяваўся толькі па нядзелях. Калі ён надзеўся, кузіна паправіла яго, зашпіліла куртку на ўсе гузікі, адгарнула на плечы шырокі каўнер сарочкі, пачысціла адзенне шчоткай і, нарэшце, надзела яму на галаву саламяны капялюш. Усё гэта вельмі ўпрыгожыла яго выгляд, але сам ён саромеўся і адчуваў сябе неяк няёмка. Не прызвычаіўся ён бачыць сябе памытым і чыстым. Гэта перашкаджала яму. Ён спадзяваўся, што Мэры забудзецца на боты, але надзея гэта была дарэмная. Мэры вымазала іх, як водзіцца, жырам і прынесла яму, каб ён надзеў. Тут ён не сцярпеў і пачаў скардзіцца, што яго заўсёды прымушаюць рабіць тое, чаго ён не хоча рабіць. Але Мэры пераканаўча сказала: «Ну, калі ласка, Том, не будзь жа дурны». І ён, бармочучы, нацягнуў на ногі боты. Мэры таксама хутка ўбралася, і ўсе трое адправіліся ў нядзельную школу, якую Том ненавідзеў усім сэрцам, а сіды Мэры любілі. Заняткі ў школе адбываліся ад 9 да 10:30. Потым пачыналася царкоўная служба. Мэры і сід заўсёды добраахвотна заставаліся паслухаць пропаведь пастара, а Том заставаўся супраць волі. Каля 10:30 зазваніў шчарбаты звон маленькай царквы, і зараз жа пачаў збірацца народ да ранішняй пропаведі. Вучні нядзельнай школы размясціліся па розных кутах царквы, сядаючы каля сваіх бацькоў, каб увесь час быць пад наглядам. Побач з цёцей Поллі паселі Том, Сід і Мэры, Пры гэтым Тома пасадзілі падалі ад расчыненага акна ад спакуслівых летніх відаў і сцэнак. Царква патроху напаўнялася. Прыйшоў паджылы бядняк поштмейстер, які раней бачыў лепшыя дні. Прыйшоў гарадскі галава са сваёй жонкай. У ліку іншых бескарысных рэчаў у гарадку быў і гарадскі галава, і міравы суддзя, і ўдава Дуглас, прыгожая прыбраная жанчына гадоў пад 40, добрая, шчодрая і лагодная. Яе дом на ўзгорку быў не дом, а палац, адзіны палац у гарадку. Да таго ж гэта быў гасцінны палац, дзе наладжваліся самыя раскошныя святкаванні. Прыйшоў адвакат Рыверсон, новы арыстакрат з ваколіцы, з'явілася мясцовая красуня. Нарэшце апошнім прыйшоў узорны хлопчык Вілі Макферсон, які ахоўваў сваю маці так старанна, нібы яна была шкляная. Ён заўсёды прыводзіў з сабою ў царкву сваю маці, і ўсе мамы ставілі яго ў прыклад сваім сынам. А хлопчыкі усе да апошняга ненавідзілі яго за тое, што ён такі добры, а галоўнае за тое, што яго ўзорнасцю заўсёды ім тыкаюць у нос. З кішэні яго нібы выпадкова вытыркаўся кончык насавой хустачкі. У Тома насавой хустачкі не было, і тых хлопчыкаў, якія мелі гэтую прыналежнасць туалета, ён лічыў фарсунамі. Пастар пачаў з гімна, які ён прачытаў з завываннем улюбёным у тутэйшых месцах. Ён пачынаў на сярэдніх нотах і, паступова падвышаючы голас, даходзіў да высокіх, рабіў націск на перадапошнім слове і раптам, нібы ныраючы, спускаў тон. «Няўжо ж на ложку з кветак я буду адпачываць, калі мой блізкі прызначаны змагацца пакутваць?» У часе малітвы ўвагу Тома прыцягнула муха, якая села на спінку лаўкі перад ім. Гэтая муха нібы здзеквалася з яго. Яна так спакойна церла адну аб адну свае маленькія лапкі, ахапляла імі галаву і паліравала яе так старанна, што галава, здаецца, аддзялялася ад цела, і відаць была тоненькая нітачка шыі. Потым заднімі ножкамі яна чысціла і скрэбла крылкі і разгладжвала іх, нібы складкі фрака, каб яны ямчэй ахаплялі цела. І ўвесь свой туалет яна рабіла не спяшаючыся, спакойна і ўпэўнена, нібы ведала, што ёй нішто не пагражае, бо Том, хоць яму і свярбелі рукі цапнуць муху, не адважыўся гэта зрабіць у часе малітвы. Але як толькі пастар дайшоў да апошніх заключных слоў, рука Тома сама выгнулася наперад. Калі ж пачулася аман, муха была ўжо злоўленая. Але цётка ўбачыла гэты манеўр і прымусіла Тома выпусціць муху. Пастар скончыў малітвы і аднастайным гамзатым голасам пачаў пропаведзь, да таго нудную, што хутка многія ўжо дзюбалі носам, нягледзячы на тое, што прапаведнік пагражаў грэшнікам кіпучай серы і смалой, а лік абраных, якім прызначала вечнае шчасце, даводзіў да такой маленькай лічбы, што выходзіла, такую ж меньку прапаведнікаў не варта было і ратаваць. Пакуты Тома аднавіліся. Раптам ён успомніў, што ў яго ў кішэні ляжыць вялікі скарб, і паспяшаўся дастаць яго. Гэта быў вялікі чорны жук з моцнымі сківіцамі, жук-кусака, як называў яго Том. Жук быў схаваны ў каробачку ад пістонаў. Калі Том адчыніў каробачку, жук у першую чаргу укусіў яго за палец. Зразумела, хлопчык пстрычкай адкінуў яго прэч, а пакусаны палец засунуў у рот. Жук упаў на спіну і бездапаможна круціўся, спрабуючы перавярнуцца. Том глядзеў на яго і прагнуў атрымаць яго назад, але ён ляжаў далей, як можна было дастаць. Затое ён паслужыў забавай для многіх з тых, хто не паспеў зацікавіцца пропаведдзю і сачыў цяпер за намаганнямі жука стаць на лапкі. Але вось у царкву выпадкова забраўся пудэль, журботны стомлены летняй гарачынёй і цішынёй. Знудзіўшыся сядзець дома, ён шукаў забаў і новых уражанняў. Калі ён убачыў жука, яго панура апушчаны хвост адразу падняўся і завіляў. Ён доўга вывучаў здабычу, хадзіў вакол яе, здалёк абнюхваў. Потым асмеліўся, падышоў бліжэй, потым разявіў рот, хацеў схапіць жука і не патрапіў. Паўтарыў спробу яшчэ і яшчэ. Відаць, гэта яму спадабалася. Ён лёг на жывот, так што жук прыйшоўся яму між лап, і зноў пачаў рабіць свае спробы. Нарэшце гэта яму абрыдла, ён супакоіўся, забыўся на жука і нават пачаў драмаць. Галава паступова апусцілася, і падбародак дакрануўся да ворага, які зараз жа укусіў яго. Пудэль візгнуў, матнуў галавой, і жук адляцеў ад яго на два крокі і зноў паваліўся на спіну. Тыя, хто сядзеў бліжэй і бачыў усё гэта, аж трэсліся ад стрыманага смеху. Некаторыя схавалі свае твары за веерамі і насавымі хусткамі, і Том быў зусім шчаслівы. У пудаля быў дурны выгляд. Відаць, ён і сам адчуваў, што застаўся дурнем. Але ў той жа час яго сабачае сэрца карцела ад крыўды і жадання помсты. Таму ён падышоў да жука і асцярожна распачаў атаку, наскокваў на жука з усіх бакоў, ледзь не кранаючы ворага пярэднімі лапамі, ляскаў на яго зубамі і матаў галавой так, што пляскалі вушы. Але ўрэшце гэта яму зноў абрыдала. Ён паспрабаваў быў пагуляць з мухай, але гэта не здалося яму досыць цікавым. Пасачыў за мурашкай, прыціскаючы нос да самай падлогі, але і тут хутка знудзіўся, пазяхнуў, уздыхнуў і, зусім забыўшыся на жука, усеўся на яго. Ай, што тут адбылося? Пудаль дзіка заскавытаў і пачаў кідацца па царкве. Перад самым алтаром перабег на другі бок, стралой панёсся да дзвярэй, ад дзвярэй назад, не спыняючы брахаць і скуголіць, бо жук уеўся яму ў жывот і не разнімаў свае сківіцы. Чым больш сабака кідаўся, тым мацней быў боль, і нарэшце пудаль ператварыўся ў нейкую лахматую камету, якая круцілася па сваёй арбіце з неймавернай хуткасцю. Скончылася тым, што ашалелы пудаль кінуўся ў бок і ускочыў на калены свайму гаспадару, а той выкінуў яго праз акно. Усе сядзелі чырвоныя, ледзь стрымліваючыся, каб не зарагатаць голасна. Нават прапаведнік збіўся з панталыку і хаця зараз жа аднавіў сваю прамову, але цяпер гаварыў ужо не гладка, запінаючыся, адчуваючы, што ўсё роўна шансы на поспех страчаны, бо нават на самыя сур'ёзныя яго фразы слухачы, хаваючыся за спінкамі лавак, адгукаліся толькі прыдушанымі выгукамі самай паганай вясёласці, нібы прапаведнік сказаў нешта надзвычайна забаўнае. Усе ўздыхнулі з палягчэннем, калі гэтая пакута скончылася, і пастар сказаў «Амон». Том Соуэр ішоў дадому вясёлы, кажучы сабе, што і царкоўная служба часам можа быць не надта ўжо нуднай, калі толькі ўнесці ў яе некаторую разнастайнасць. Адно толькі псавала яго радасць – ён нічога не меў супроць таго, каб пудаль пагуляў з яго жуком, але навошта ж было зусім забіраць яго? Гэта ўжо нядобрасумленна.